हर्षवर्धन बोला, ठीक है, नहीं बताऊंगा। ईर वापस जाने के लिए पलटी, फिर कुछ सोचकर दोबारा हर्षवर्धन की तरफ पलट गई और फिर से हाथ जोड़कर बोली, साहब आम को फेंक दीजिएगा, उसे मैंने छुआ है, और घर जाकर गंगा जल से स्नान कर लीजिएगा, आप शुद्ध हो जाओगे। हर्षवर्धन ने हैरानी से पूछा, शुद्ध हो जाऊंगा मतलब? आपने मेरा छुआ हुआ आम छुआ है, इसीलिए आप अशुद्ध हो गए, हीर ने बिना देखे हर्षवर्धन से कहा। हर्षवर्धन का दिमाग अब हीर की बातों से खराब होने लगा। हर्षवर्धन ने थोड़ा गुस्से से पूछा, कौन सी दुनिया में रहती हो, किसी के कुछ भी छूने से इंसान अशुद्ध होता है क्या? हीर धीरे से बोली, सब यही कहते हैं, मैं जिस चीज को छूती हूँ वो अशुद्ध हो जाती है। हर्षवर्धन समझ गया कि इतने सालों में अपने बारे में उल्टा सीधा सुन सुनकर हीर ने भी मान लिया है कि वो अपशगुनी है। हर्षवर्धन बोला, और अगर मैं शुद्ध ना हुआ तो क्या होगा? हीर बोली, तो आपका नुकसान होगा या आप बीमार पड़ जाओगे, इसीलिए आप आम को फेंक दीजिएगा, घर जाकर स्नान कर लीजिएगा। हीर पलट कर जाने लगी। इस बार हर्षवर्धन ने कहा, रुको हीर। हीर रुक गई। हर्षवर्धन हीर के पास जाने लगा। हीर डर गई। हीर पीछे हट रही थी, हर्षवर्धन आगे बढ़ रहा था। डर के मारे हीर की आंखों से पानी आने लगा। हीर ने हकलाते हुए कहा, साहब साहब ये क्या कर रहे हो, कृपया वहीं रुक जाइए। हर्षवर्धन नहीं रुका। हर्षवर्धन हीर की बिल्कुल करीब जाने लगा। डर के मारे हीर पीछे होती रही और पेड़ से जा लगी। हीर को देखकर लग रहा था कि वो इस वक्त हर्षवर्धन से कितना डर रही है। हीर के अंदर तो हर्षवर्धन की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं थी। हर्षवर्धन बिल्कुल हीर के करीब आ गया। हीर ने अपना चेहरा उठाकर एक बार भी हर्षवर्धन की तरफ नहीं देखा, बल्कि उसकी आंखों के आंसू गाल पर लुढ़क गए। वहीं दूसरी तरफ शौर्य धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गिरने की आवाज से दृष्टि डर गई। दृष्टि ने अंदाजे से हाथ लगाया तो उसे शौर्य कहीं महसूस नहीं हुआ। दृष्टि ने डर से पूछा, शौर्य भैया क्या हुआ है, भैया आप कहाँ हैं? दृष्टि ने अपने पैर के पास कुछ गीला गीला सा महसूस किया। दृष्टि जमीन पर बैठ गई तो उसने हाथ लगाकर अंदाजे से महसूस किया कि शौर्य जमीन पर पड़ा हुआ है। दृष्टि डर गई। दृष्टि शौर्य के चेहरे के पास गई और शौर्य का सिर अपनी गोद में रख लिया। दृष्टि शौर्य के सीने पर हाथ फेर कर डरते हुए बोली, क्या हुआ शौर्य भैया, शौर्य भैया तुम गिर गए। दृष्टि ने अगले पल ही महसूस कर लिया कि शौर्य के सीने से खून निकल रहा है। दृष्टि चिल्ला पड़ी। दृष्टि ने जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिया, कोई है, कोई है, प्लीज हमारी हेल्प कर दो, प्लीज मेरे भाई को हॉस्पिटल लेकर चलो, प्लीज कोई मदद कर दो। दृष्टि ने खुद को संभालते हुए आर्य से पूछा, आरो तुम कहो, आरो किसी से हेल्प लो। लेकिन आर्य वहां नहीं थी। आर्य ने जैसे ही शौर्य को खून में लथपथ देखा, वो उल्टे पांव भागते हुए रघुवंशी मेंशन जा रही थी। दृष्टि की हालत इस वक्त बहुत खराब थी। दृष्टि लगातार सड़क पर बैठी हुई चिल्ला रही थी, कोई मदद कर दो, प्लीज कोई मेरे भाई की मदद कर दो। शौर्य के चेहरे को गोद में लिए हुए शौर्य के गालों पर थपथपा रही थी। शौर्य के सीने से निकलता हुआ खून दृष्टि की जान निकाल रहा था। दूसरी तरफ आर्या बेसुध सी भागे जा रही थी। आर्या की आंखों में एक भी आंसू नहीं था, लेकिन उसे इतनी समझ थी कि इस वक्त उसके भाई को किसी की हेल्प चाहिए। आर्या भागती रही भागती रही भागती हुई रघुवंशी मेंशन के गेट पर आ गई। गेट पर बॉडीगार्ड था। बॉडीगार्ड ने आर्या को अंदर जाने से रोक लिया। आर्या बोल नहीं सकती थी। उसने बॉडीगार्ड के सामने हाथ जोड़ लिए। बॉडीगार्ड थोड़ा नरम दिल का था। बॉडीगार्ड बोला, आप अंदर नहीं जा सकती, समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप अंदर जाएंगी तो सर आपको फिर से बेइज्जत करके निकाल देंगे। लेकिन आर्या का गिड़गिड़ाना बंद नहीं हुआ। वो बॉडीगार्ड के पैरों में बैठ गई, हाथ जोड़ते हुए उसे उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। बॉडीगार्ड का दिल पिघल गया और उसने आर्या को अंदर जाने की परमिशन दे दी। आर्या भागती हुई मेंशन के हॉल में पहुंची, जहां शिवाय ड्रिंक कर रहा था। शिवाय इस वक्त बहुत गुस्से में था। आर्या तो जानती भी नहीं थी, अगर वो इस वक्त शिवाय के सामने गई तो शिवाय उसका क्या करेगा। आर्या इस बात की परवाह किए बिना सीधा शिवाय के सामने गई और शिवाय का हाथ पकड़कर खींचने लगी। शिवाय ने आंख उठाकर आर्या को देखा तो उसका गुस्सा दुगना हो गया। उसने आर्या की बाजू पकड़कर उसे धक्का दे दिया और गुस्से में बोला, किसने इसे अंदर आने की परमिशन दी, या सोचकर वापस आई हो, या तुम्हें भी अपनी बहन की तरह मेरे साथ रातें गुजारनी है? जवाय ने जब आर्या को धक्का दिया तो उसका सिर टेबल पर जा लगा और उसके सिर से खून आने लगा, लेकिन आर्या को अपनी चोट की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आर्या फिर से उठी और शिवाय का हाथ पकड़कर खींचने लगी। शिवाय को गुस्सा आ गया। उसने आर्या के जबड़े को पकड़ते हुए गुस्से में बोला, तुम्हें समझ नहीं आता, जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। इतना कहकर शिवाय ने फिर से आर्या को धक्का दे दिया और आर्या फिर से जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। शिवाय सोफे पर बैठ गया और फिर से ड्रिंक करने लगा। आर्या इस बार खड़ी हुई और शिवाय के पैरों के पास बैठ गई। आर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आर्या ने शिवाय का पैर पकड़ा और अपनी गोद में रखकर अपनी कमीज की बाजू से उसके जूते साफ करने लगी। जितनी आर्या को समझ थी उस हिसाब से उसे यही लगा कि अगर वो शौर्य की तरह शिवाय के जूते साफ करेगी तो शिवाय उसकी बात मान लेगा। शिवाय को फिर से गुस्सा आ गया। उसने फिर से आर्या की बाजू पकड़ी और उसे झटकते हुए कहा, क्या कर रही हो, निकलो यहाँ से। तुम्हारा भाई बहुत अकड़ के साथ तुम्हें लेकर गया था ना, तो जाओ अपने भाई के पास। वापस क्यों आई हो, जाओ यहाँ से। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूं, जाओ यहाँ से। आर्या फिर से उठी और शिवाय का हाथ पकड़कर उसे सोफे से उठाने लगी। शिवाय को अब गुस्सा आ गया और उसने उठकर एक थप्पड़ आर्या को मार दिया। आर्या फिर से जमीन पर गिर पड़ी। आर्या उठी तो उसने देखा उसके सामने राजवीर खड़ा। राजवीर को इस वक्त शिवाय के बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन था तो वो उसका नौकर ही, इसीलिए राजवीर ने अपना गुस्सा दबा लिया। राजवीर ने आर्या को उठाकर पूछा, क्या हुआ लिटिल गर्ल, वापस क्यों आई? आर्या ने राजवीर का हाथ पकड़ा और मेंशन के बाहर ले जाने लगी। राजवीर आर्या के साथ साथ चार कदम ही बाहर की तरफ चला था, तभी शिवाय ने उसे रोककर कहा, राजवीर तुम मेरे नौकर हो, छुई मुई के नहीं। छुई मुई को बाहर निकालो और तुम अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करो। राजवीर ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और पलट कर कहा, सर शायद लिटिल गर्ल हमें कुछ बताना चाहती है। शौर्य ने ड्रिंक का गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, तुम्हारी लिटिल गर्ल को जो भी बताना है अपने उस भाई को बताएगी, हमें नहीं। जितनी जल्दी हो सके इसे मेंशन से निकालो, और अगर नहीं निकाल सकते तो तुम भी इसके साथ ही इस मेंशन से निकल जाओ। राजवीर जैसे तैसे अपना गुस्सा दबा रहा था। बेशक राजवीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता था, लेकिन उसे शिवाय की हरकतों पर गुस्सा आ रहा था और वो उस गुस्से को दबा रहा था। दूसरी तरफ आर्या लगातार राजवीर का हाथ पकड़कर खींच रही थी। राजवीर ने फिर कहा, सर एक बार देख लेते हैं कहाँ लेकर जा रही है, ऐसा तो नहीं शौर्य किसी मुसीबत में हो। राजवीर ने फिर कहा। राजवीर की बात सुनकर आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। आर्या को देखकर राजवीर की आंखें बड़ी हो गई। राजवीर ने फिक्र करते हुए पूछा, क्या तुम्हारा भाई किसी मुसीबत में है? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने शिवाय से कहा, सर प्लीज एक बार चलकर देखते हैं, शायद इसका भाई किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। शिवाय ने गुस्से में टेबल से ड्रिंक की बोतल उठाई और जमीन पर फेंक दी। सारा कांच टूटकर जमीन पर बिखर गया। शिवाय बोला, वो किसी मुसीबत में होगा, वो अकेला मेरे सारे बॉडीगार्ड्स को पीट कर चला गया। बहुत ताकत है शौर्य राजपूत की बाजुओं में, वो किसी मुसीबत में नहीं होता, मुसीबत उससे 10 फुट दूर चलती है। आर्या को कुछ समझ नहीं आया तो वो शिवाय के पास वापस जाने लगी। रास्ते में कांच भी पड़ा हुआ था, उसने इसकी भी परवाह नहीं की और कांच के ऊपर से होती हुई शिवाय के पैरों पर बैठ गई। राजवीर को आर्या की हालत पर तरस आ रहा था। राजवीर ने मन ही मन कहा, पता नहीं ये शिवाय रघुवंशी किस मिट्टी का बना है, इतना कठोर कोई कैसे हो सकता है। इसे इस लड़की के आंसुओं पर तरस नहीं आ रहा, लेकिन देखना एक ना एक दिन आपको इस लड़की के ऊपर तरस आएगा। अरे तरस क्या, इस लड़की पर प्यार आएगा। राजवीर फिर हिम्मत करते हुए बोला, सर एक बार तो चलकर देख लेते हैं, आखिर है तो वो आपका दोस्त ही ना। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, तो तुम्हें हमारी मदद चाहिए। आर्या ने हाथ जोड़कर हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने आर्या को खड़ा किया। पता नहीं शिवाय के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था। शिवाय बोला, जो मैं कहूंगा वो करोगी? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने एक बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया और वो बॉडीगार्ड कुछ पेपर लेकर आया। शिवाय ने पेपर आर्या के सामने रखते हुए कहा, इस पर साइन करो। आर्या ने बिना सोचे समझे उन पेपर्स पर साइन कर दिया। वैसे भी आर्या सोचने और समझने की हालत में थी कहाँ। वो तो पहले ही मानसिक बीमारी से गुजर रही थी, इसी बात का फायदा शिवाय रघुवंशी ने उठा लिया। राजवीर जानना चाहता था कि शिवाय रघुवंशी ने आर्या से किन पेपर्स पर साइन करवाए हैं, लेकिन शिवाय ने उन पेपर्स की भनक राजवीर को नहीं लगने दी। शिवाय, राजवीर और आर्या तीनों ही मेंशन से निकल गए। आर्या के पैर से खून निकल रहा था, आर्या के सिर से खून निकल रहा था, थप्पड़ का निशान अब लाल पड़ चुका था, लेकिन आर्या गाड़ी में ऐसे बैठी थी जैसे उसके साथ कुछ भी हुआ ही ना हो। 30-40 सेकंड बाद ही आर्या ने गाड़ी रोकने के लिए कहा। राजवीर ने सामने देखा तो शिवाय खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था और दृष्टि उसका सिर अपनी गोद में लिए हुए रो रही थी। शौर्य को खून में लथपथ देखकर शिवाय और राजवीर की आंखें फैल गई। दोनों चंद सेकंड में गाड़ी से उतरे और शौर्य के पास गए। राजवीर ने दृष्टि को हाथ लगाकर कहा, दृष्टि हम आ गए हैं, अब तुम टेंशन मत लो, शौर्य को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। राजवीर और शिवाय दोनों ही शौर्य को हॉस्पिटल लेकर आ गए। शिवाय, राजवीर, आर्या और दृष्टि हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वेट कर रहे थे और अंदर शौर्य का ऑपरेशन चल रहा था। दृष्टि के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजवीर ने दृष्टि को संभालते हुए एक बेंच पर बैठा दिया। दृष्टि बेंच पर बैठ गई लेकिन उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। आर्या दृष्टि के पास बैठ गई और धीरे धीरे दृष्टि की गोद में सिर रखकर बेंच पर ही लेट गई। आर्या के पैर से बहता हुआ खून रुक चुका था। आर्या के सिर पर जो शौर्य का रुमाल बंधा हुआ था वो भी खून से रंग गया था, लेकिन आर्या बीमार थी, उसे तो दर्द महसूस ही नहीं होता था। उसके अंदर बस एक फीलिंग थी, डर की, बाकी सारी फीलिंग्स मर चुकी थी। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन बिल्कुल हीर के करीब चला गया। हीर डर के मारे आंखें झुकाए हुए खड़ी थी। हर्षवर्धन ने अपने एक हाथ से हीर का चेहरा ऊपर किया। हीर ने कसकर आंखें बंद कर ली। हीर के होंठ डर के मारे कांप रहे थे। हर्षवर्धन कुछ सेकंड तक हीर को ही देखता रहा। हीर की आंखों में आंसू थे जो लगातार बह रहे थे। हीर को डर लग रहा था कि कहीं हर्षवर्धन भी सतीश की तरह उसके साथ जबरदस्ती न करे। हर्षवर्धन ने अपने होंठ हीर के आंसू पर रख दिए और उसे सक कर लिया। हीर की घबराहट दुगनी हो गई। ये पहली बार था कि हीर किसी के इतना करीब गई थी। हीर इस एहसास से अनजान थी। हर्षवर्धन ने अपने होंठ दूसरे गाल पर रखे और उस आंसू को भी सोख लिया। हीर अंदर तक कांप गई। क्या शौर्य बच जाएगा? क्या हर्षवर्धन हीर से प्यार करने लगा? क्या शिवाय को अपनी गलतियों का एहसास होगा?